सर्वांतर्यामी परमेश्वर की असीम अनुकंपा से प्रातः काल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा लिखित पंचदशी नामक ग्रंथ त्रयोदश प्रकरण अद्वैतानंद प्रकरण जिसके ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे हैं, विचार चल रहा था जो अग्नि की शक्ति है वो अग्नि से पृथक भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म की जो शक्ति है वो भी ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, उभयात्मक भी नहीं है, लेकिन वो अतीन्द्रिय पदार्थ है। इंद्रियों के द्वारा आप उसको नहीं जान सकते, शब्द उसको शब्द से, स्पर्श से, रूप रस गंध ऐसा इनसे अलग है। तो इंद्रियों से आप नहीं देख सकते, चक्षु से नहीं देख सकते, शब्द नहीं सुन सकते श्रवण इंद्रिय से, लेकिन कार्य को देख करके उसका अनुमान किया जाता है। कार्य से हम लोग जानते हैं, जैसे अग्नि की शक्ति दिखाई तो नहीं पड़ती है लेकिन स्पर्श होने पर जहां भी स्पर्श होगा वहां जलन होती है और फोफले वगैरह दिखाई पड़ते हैं। तो उस कार्य को देख करके उसका जो कारण है शक्ति उसका अनुमान किया जाता है। तो इस प्रकार उसमें कहे कि इसका कोई प्रमाण है तो कहें वेद में भी प्रमाण है और योग वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ जी राम जी को भी उसके बारे में बतलाए हैं। तो कहते हैं उसका दो जो ब्रह्म है उसके एक पारमार्थिक रूप है और एक मायिक रूप है। जो पारमार्थिक रूप है उसमें माया नहीं है, जो पारमार्थिक रूप है वहां कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जो उसका मायिक रूप है सोपाधिक रूप है उसमें माया है। उस चीज को वशिष्ठ जी राम जी को बतलाए थे नित्यम आपूर्णम अद्वयम ऐसे कहकर के शुद्ध ब्रह्म के बारे में बतलाए थे और सर्वशक्ति कहकर के माया विशिष्ट जो ईश्वर है उसमें शक्ति है माया है। माया कहो चाहे शक्ति कहो एक ही चीज है। तो इसी प्रकार पंद्रहवां श्लोक को देखिए, ययोल्लसति शक्त्यासौ प्रकाशमधिगच्छति चिच्छक्तिर्ब्रह्मणो राम शरीरेषुपलभ्यते। ब्रह्म की जो शक्ति है यया, यया का इसमें अर्थ किए हैं आगे कि जो माया शक्ति है उल्लसति विवर्तते, जो माया शक्ति विवर्त को प्राप्त होती है, तो असो शक्ति उस शक्ति से प्रकाशम अधिगच्छति। प्रकाश शब्द का अर्थ कहते हैं अभिव्यक्ति को प्राप्त होती है शक्ति। वो क्या चीज है? हे राम चित शक्तिर ब्रह्मणो शरीरेषु उपलभ्यते। वो चैतन्य जो शक्ति है शरीर में उसकी उपलब्धि होती है, चाहे देव शरीर, मनुष्य शरीर, तिर्यक शरीर, इन शरीरों में वो चैतन्य की शक्ति दिखाई पड़ती है। ठीक है, मैं देखिए तत् परम ब्रह्म यदा, जिस काल में यया माया शक्तिया, माया शक्ति से उल्लसति, उल्लसति शब्द का अर्थ क्या विकसति, उसका ही फिर अर्थ करते हैं विवर्तति इत्यर्थ, विवर्त होती वो जो शक्ति है, जैसे रस्सी सर्प के रूप में दिखाई पड़ना, विवर्त हो गया। ठीक इसी प्रकार विकसित होती है। विकसित का अभिप्राय जैसे फूल का विकास होता है ऐसे नहीं, रस्सी में सर्प दिखाई पड़ना वो भी एक विकास है। तो इसको यहां शब्द दिए विकसति का अर्थ विवर्तते। और जो ब्रह्म की शक्ति है, रस्सी की जो शक्ति है, रस्सी से अलग सर्प के रूप में जिस प्रकार दिखाई पड़ती है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म की जो शक्ति है वो विवर्त होकर जगत रूप में दिखाई पड़ती है, जगत के रूप में दिखाई पड़ती है। तदा अभिन्न, अभिन्न कैसे बोलेंगे उसको, अभी यही तो चल रहा है, उसको ना भिन्न कह सकते ना अभिन्न कह सकते, इसलिए झूठा है वो। अभिन्न भी नहीं कह सकते क्योंकि उस अवस्था में यदि अभिन्न, इसलिए तो उसमें अग्नि की दृष्टांत दिए, यदि अभिन्न होती वो शक्ति, अग्नि की शक्ति, अग्नि स्वरूप तो उस समय आपके दिमाग में है, वो जल रहा है, उसमें लौ दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसमें जलाती नहीं है, तो इसलिए उस स्वरूप से भिन्न है। नहीं, भिन्न भी नहीं कह सकते क्योंकि अलग से वो दिखाई, माने आपको ग्रहण नहीं कर सकते उसको अलग से, भिन्न नहीं कह सकते, अभिन्न भी नहीं कह सकते, शक्ति को अभिन्न भी नहीं कह सकते, उभय भी नहीं कह सकते, तो इसीलिए वो जो है मिथ्या है, झूठा है, स्वरूप भी नहीं कह सकते। लेकिन कार्य को देख करके अनुमान करना पड़ता है, कब, जिस समय आप विचार करेंगे ब्रह्म के साथ, तो यही सब चल रहा है, ब्रह्म हम लोगों से कोई दूसरी चीज नहीं है। अब अज्ञान में है तो वही तो दिखाई पड़ेगा, जो व्यक्ति अज्ञान में है तो उसको तो ये सब दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा, अभी जैसे आचार्य की स्थिति में कोई रहता है ना, उसको दोनों चीज दिखाई पड़ती है, उसको आचार्य की स्थिति शास्त्र में बताते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति को शिक्षा भी दे रहा है, उसके दोनों तरफ है कि ये गलत रास्ता पे चल रहा है, तो उसको सही रास्ता दिखाना उसको दिखाई पड़ता है, और अपना स्थिति भी उसको मालूम है, दोनों चीजों को वो जानता है। तो इसीलिए यहां जो जिस समय हम लोग अज्ञान अवस्था में है, इसलिए यदा शब्द का प्रयोग किए, तो उस समय सारा संसार अज्ञानमय दिखाई पड़ता है, मोह माया तो अज्ञान के कार्य है, सब वही सब दिखाई पड़ता है। तो इसलिए उसको अभी और इसमें दिखाएंगे, अभी वो तो इसका ही विचार चलेगा अभी, तो कैसे झूठ को हम लोग सत्य मान लेते हैं, है झूठ लेकिन व्यक्ति उसको सत्य मान लेता है। ऐसे भी बचपन में हम लोग पढ़ते थे, एक ही बात को यदि आप पांच व्यक्ति बोलेंगे ना, उस व्यक्ति को सत्य लगेगा बिल्कुल। अपने कैलाश आश्रम में एक संतोषानंद जी थे, हाँ शैलेश जी शायद देखे हैं उनको, बहुत मस्त संत हैं, माने हर समय हंसते रहेंगे, बहुत बहुत पुराने हैं, अभी शरीर छोड़ दिए हैं, हाँ हाँ हाँ वो बहुत पुराने हैं। तो हरिद्वार में एक आचार्य थी, बहुत पहले की बात बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा महाराज जी हर समय हंसते रहते थे, एक प्रयोग करके देखा जाए। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, कुछ नहीं, चार पांच उनके चेले थे ना, उनको बोले कि जब आज मिलेंगे वो, तो उनको बोलना कि महाराज जी क्या कि चेहरा ऐसे मुरझाया हुआ कैसे दिखाई पड़ रहा है, बस सब यही बोलना है। चार पांच जब थे ना, अब आचार्य को सवेरे आरती करने के बाद मिलने के लिए गए, और ऐसे मुस्कुराते हुए ही जाते हैं, तो कहे कि महाराज क्या आपका आपके स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है क्या। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अरे मस्त हूं मैं। तो वहां चले गए। अब दूसरा महात्मा जब मिला भोजन के समय, वो भी उन्हें महाराज चेहरा कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है, अलग दिखाई पड़ रहा है, मैं तो ठीक हूं। फिर और एक महात्मा मिला, अरे महाराज जी क्या हो गया आज आपको, आप तो हंसते रहते थे आज थोड़ा अलग अलग, रात में बुखार हो गया। सोचते सोचते ना उनको बुखार हो गया है, झूठे चीज है। अब उसको यदि आप सचमुच में मानने लग गए तो वो वही सत्य हो जाता है। तो इसी प्रकार यहां भी जो माया की शक्ति है, जो ब्रह्म की शक्ति है माया, ब्रह्म से आप उसको भिन्न भी नहीं कह सकते। भिन्न यदि कहेंगे ना, ब्रह्म से अलग एक दूसरे पदार्थ होना चाहिए, तो अद्वैत नहीं होगा, द्वैत आपको मानना पड़ेगा। और शास्त्र कहता है कि एकम एव अद्वितीयम, तो वहां दूसरा तो है ही नहीं। स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्य जो तत्व है वही ब्रह्म है। तो माया को यदि आप मानेंगे तो दूसरा उसमें होगा। तो इसलिए वहां भिन्न रूप से नहीं है। और दूसरा व्यक्ति सोचता है यदि भिन्न नहीं होगा, उसका अभाव का अभिप्राय है अभिन्न है। अब अभिन्न होगा तो जिस समय आप शुद्ध आत्म साक्षात्कार करते हैं तो उस समय उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, अभिन्न होगा तुम। लेकिन उस समय माया, कोई माया नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो इसलिए यहां कहते हैं भिन्न अभिन्न उभयात्मक न होने से वो जो है झूठी है। तदा असो शक्ति ही प्रकाशम अधिगच्छति अभिव्यक्तिम प्राप्नोति। उस समय जो है ये जो शक्ति है ब्रह्म की शक्ति अभिव्यक्ति को प्राप्त होती है। अभिव्यक्ति का अभिप्राय विवर्त रूप से दिखाई पड़ती है, सचमुच में नहीं है। मरुभूमि में जल दिखाई पड़े तो कोई सोचेगा वो जो जल है मरुभूमि से भिन्न है कि अभिन्न है कि उभयात्मक है। भिन्न होगा, भिन्न यदि होता तो लोटा लेके एक लोटा पानी ला सकते हैं यदि भिन्न हो तो। और यदि अभिन्न हो तो जलत्व तो वहां रहना चाहिए कि नहीं। जिस समय आप मरुभूमि को देख रहे हैं उस समय भी उसमें गीलापन होना चाहिए। यदि अभिन्न होगा तो होना चाहिए वहां। आप देखते हैं यार केवल धूल ही धूल, यहां तो कोई जल नाम मात्र भी नहीं है। तो इसलिए कहने का अभिप्राय दोनों से विलक्षण है वो। इदानीम तामेव अभिव्यक्तिम प्रपंचयति। उस अभिव्यक्ति को विस्तार से कहते हैं चित शक्ति रीति। चित शक्ति ब्रह्मणों शरीरेश उपलब्ध्यते। वो जो चैतन्य की शक्ति है शरीर में उसकी उपलब्धि होती है। द्वाभ्याम, द्वाभ्याम शब्द का अर्थ है आगे दोनों श्लोकों के द्वारा उसको बताएंगे, इसलिए द्वाभ्याम करके छोड़ दिए। द्वाभ्याम श्लोकाभ्याम अभिव्यक्ति प्रपंचयति, उसकी अभिव्यक्ति को उसमें और विस्तार से कहेंगे। शरीरेशु, शरीरेशु उपलब्ध्यते। शरीरेशु शब्द का अर्थ कि देव तिरियंग मनुष्यादि लक्षणेशु। कोई भी शरीर, देव शरीर हो तिरियंग हो चाहे मनुष्य हो, तो इन शरीरों में चित शक्ति चेतन चेतनत्व व्यवहार हेतुभूत उपलब्ध्यते दृश्यते। चेतन के व्यवहार के हेतु रूप से चेतन ही तो व्यवहार करेगा। आपने कभी सोचा कि हमारे घर में दोनों मटकी थी और आपस में बात कर रही थी और मैंने सुना? चेतन होगा तो बात करेंगे। जड़ जड़ में कभी बातचीत होगी क्या? तो भले भक्त और देवता के बीच में बातचीत चले चाहे किसी के, देवताओं में भी है। अब कीड़े भी बात करते हैं आपस में, भले हम लोग नहीं सुन पाते हैं। पेड़ पौधे भी बातचीत करते हैं, आजकल तो वैज्ञानिक लोग भी प्रमाणित करते हैं। हाँ हाँ, वो आपस में। अभी हम लोग भी जाएंगे तो आदिवासी लोगों के साथ कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बातचीत करते हैं। वहां जाएंगे ना जंगलों में, आदिवासी लोग होते हैं, उनको छोड़िए जो तेलुगु तमिल होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं हम लोगों को समझ में नहीं आएगी, और हम लोगों की भाषा भी वो लोगों को समझ में नहीं आती है। बीच में मैं गया था उधर रमण महर्षि के आश्रम में तिरुवन्नमलाई, बस में जा रहा था। अब बस से उतर के टेम्पू पकड़ करके जाना है, अब मैं उसको अंग्रेजी बोल रहा हूं, ना समझ में उसको बात आती है, ना हिंदी समझ में आती है, वो क्या बोल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ वो भी बोल रहा है, कुछ मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन किसी की बात कोई नहीं समझ। प्राय आधा घंटा 45 मिनट हो गया, एक फिर दूसरा टेम्पू वाला आया, वो ऐसे वो भी नहीं समझता था। मैं कहा कि कितने रुपया लोगे वहां जाने के लिए, मैं बोल रहा था उसको, उसको समझ में। दूसरा आया तो वो उसको भी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई, तो पैसा दिखाया कि इतने 50 रुपया देना पड़ेगा। मैं कहा ये पहले से बोलता है। तो भाषा हम लोग नहीं समझते हैं एक दूसरे के, कोई अलग अलग प्रांत के भी होंगे तभी भी नहीं समझ में बात आती है। तो इसलिए यहां कहते हैं जो चेतन हेतु का व्यवहार जो है, मनुष्य तिरियंग कीड़े मकूड़े आदि नरक आदि, वहां के जीव अलग प्रकार के भाषा बोलते हैं, मनुष्य अपने अलग भाषा से करता है। तो चेतन के कारण, लक्षण का मतलब स्वरूप होता है, तो इस हेतु से चेतन के कारण ही यहां सब जो है व्यवहार होता है। और जहां चेतन नहीं है तो कोई व्यवहार भी नहीं होगा। अब होता भी होगा तो किसको पता है पत्थर पत्थर क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वहां नहीं होगा, ये कहने का अभिप्राय। अब कैसे दोनों श्लोकों के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि कहां किस किस प्रकार से उस शक्ति की उपलब्धि होती है। स्पंद शक्तिश्च वातेषु दाढ़्य शक्तिस्तथोपले द्रव शक्तिस्तथाम्भसु दाह शक्तिस्तथा नले। बातेषु स्पंद शक्ति तथा उपल दाढ़्य शक्ति, अंभसु द्रव शक्ति तथा अनल दाह शक्ति। बातेषु पवन में, उसमें स्पंद शक्ति चलना, वायु जो है हर समय चलती, वायु कभी भी स्थिर नहीं रहती है, चलती रहती है, श्वास प्रश्वास चल रहेगी बंद हो जाएगी। अब एक क्षण यदि बंद हो जाए तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसलिए वायु में जो है स्पंद शक्ति है, तथा उपले, उपले कहते हैं पत्थर में, दाढ़्य शक्ति दृढ़ता सख्तता ठोसपन जो है पत्थर में है, तथा अंभसु जल में द्रव शक्ति द्रवता उसमें है स्नेहता, दाह शक्तिश्च अनली और अग्नि में जो है दहन करने की शक्ति। स्पंद शक्तिश्च चलन हेतु भूता प्रकाशम अधिगच्छति इति उक्त्या अनभिव्यक्ति दशायामपि ब्रह्मणि जगत सत्ता दर्शिता। स्पंद शक्तिश्च चलन रूप है, वायु जो है नित्य निरंतर चलती रहती है, गतिशील है। प्रकाशम अधिगच्छति, और पहले प्रकाश शब्द का अर्थ के विवर्त रूप से दिखाई पड़ती है। इस उक्ति के द्वारा पहले प्रकाश शब्द आया था कि नहीं, 15वां श्लोक में, उसको आगे पीछे देखना पड़ेगा। प्रकाश शब्द का अर्थ उसमें किए थे, तो अभिव्यक्ति प्रकट होना, दिखाई पड़ना, उस रूप से दिखाई पड़ना, वो जितने बतलाए ना, स्पंद रूप से, दाढ़्यता रूप से, द्रव रूप से, इन सब रूप से वो दिखाई पड़ती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप से, यही शक्ति है। और जहां शक्ति अनभिव्यक्त है, अप्रकट है, अनभिव्यक्त दशायाम अपि ब्रह्मणि जगत सत्ता दर्शिता, जब अनभिव्यक्त प्रकट नहीं है शक्ति, उस अवस्था में भी ब्रह्म में जगत की सत्ता को शास्त्रों में दिखाया है, उस समय भी है। नाम रूप जैसे कोई मिट्टी से घड़ा बनाते हैं तो अभी व्यक्ति हो गए, घड़ा के नाम रूप हो गया। अब जब घड़ा नहीं बना है तो मिट्टी में घड़ा है तो अभी तो बनता है। तो नाम रूप के अभाव में भी मिट्टी में घड़े की सत्ता है। ठीक इसी प्रकार जिस समय सृष्टि नहीं है उस समय भी ब्रह्म में जो है माया की शक्ति है, माया शक्ति उसमें है। लेकिन इस समय हर समय ध्यान दीजिए, ये सोपाधिक ब्रह्म में है, इसमें है सोपाधिक ब्रह्म में, निरुपाधिक ब्रह्म में कुछ भी नहीं है। सोपाधिक में है क्योंकि माया में ना उसमें जगत जन्मादि है, उत्पत्ति स्थिति और लय है, जिसको ईश्वर रूप कहते हैं। लेकिन शुद्ध जो ब्रह्म जब कहते हैं ना, अभी क्या चीज चल रही है बात, एक्चुअली है ही नहीं कुछ, ना जन्म है ना स्थिति है ना उत्पत्ति है। लेकिन जब देखते हैं हम तो बाहर कार्य देखते हैं तो उसका कारण तो ढूंढना पड़ेगा कि नहीं, कार्य को देख करके कारण ढूंढा जाता है। लेकिन बाद में पता लगता है अंडे से मुर्गी बनी कि मुर्गी से अंडे, बीज से वृक्ष बना कि वृक्ष से बीज बना, तो पता लगता है कुछ भी नहीं है। कब होगा? लेकिन जब ज्ञान होगा। अभी हम लोग तो शरीर के साथ तादात्म्य करके सारे विचार कर रहे हैं, किसके साथ? शरीरों में तादात्म्य करके। जब आप शरीर से शुद्ध स्थिति में रहते हैं, अपने ही स्वरूप में जब आप रहेंगे, अब शरीर ही नहीं रहा तो संसार कहां से रहेगा? शरीर में तादात्म्य करने से, सूक्ष्म शरीर में जब तादात्म्य करते हैं तो स्वप्न संसार सब दिखाई पड़ता है, विलक्षण संसार दिखाई पड़ता है, उसमें व्यवहार करने योग्य चीज दिखाई पड़ेगी, स्वप्न की चीज। अब स्थूल शरीर में जब तादात्म्य करते हैं तो स्थूल सत्ता सामने आ जाती है, स्थूल व्यवहार इसमें चलता है, और जो कारण है वो तो उसमें बोध नहीं हो पाता है। अब कारण से भी परे जो व्यक्ति जाता है, जो अपने स्वरूप में रहता है, उसमें कोई संसार है क्या? ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना कारण है, शुद्ध स्वरूप है। अब उस शुद्ध स्वरूप को बताने के लिए ये सब दिखाना पड़ता है। अब जान, आपके स्वरूप वही है, अभी विच्युत हो गए हैं, आप तादात्म्य कर रखे हैं स्थूल सूक्ष्म शरीर में, तभी ये संसार सब दिखाई पड़ रहा है, कार्य कारण सब दिखाई पड़ेगा आपको। ब्रह्म जो कार्य कारण से रहित है, इसके थ्रू से ही जाना, लेकिन छोड़ना पड़ेगा इसको। जैसे सीढ़ी से ही आपको ऊपर उठना है, कोई कहेगा नहीं तो मैं तो सीढ़ी को पकड़ के रहूं क्योंकि यही मुझे ऊपर को लेकर के आए, इसको तो छोड़ना पड़ेगा ना। जैसे कोई व्यक्ति नाव से नदी को पार, उसके बाद नाव को सिर में उठा करके लेके जाएगा क्या? वो तो वहां छोड़ना पड़ेगा, साधन है, यही तो माध्यम है विचार का, माध्यम होते हुए फिर इसको त्याग करना पड़ता है, तभी अपने स्वरूप में आप जो है प्रतिष्ठित हो सकते हैं। तो इसलिए यहां दिखाई अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में जो है वो शक्ति अभिव्यक्ति होती है। अनभिव्यक्तस्यापि सत्य दृष्टान्तम आह, जहां अनभिव्यक्त है, अभिव्यक्त नहीं है, सृष्टि जिस समय नहीं हुई है उस समय भी जगत की सत्ता को दिखाते हैं। शून्य शक्तिस्तथा आकाशे नाश शक्ति विनाशिनी यथंडेन्तर महासर्पो जगदस्ते तथात्मनि। आकाश से शून्य शक्ति, आकाश में शून्य शक्ति है, अवकाश है उसमें। विनाशी नाश शक्ति, जितने भी विनाशी पदार्थ है उसमें नाश शक्ति है, आगे चल के सब नाश होने वाले हैं, लेकिन कार्य अवस्था में वो नाश शक्ति दिखाई नहीं पड़ेगी। जिस समय कार्य है वो हर समय नाश की तरफ गति कर रहे हैं। विनाशिनी नाश शक्ति, अंडे अंतर, अंडे के अंदर महासर्पो। अब जैसे कोई अजगर है, सोच लीजिए वो गौ भैंस को भी वो निगल जाता है, इतना बड़ा है अजगर, एक अंडा पे वो रहता है, अंडे के अंदर है लेकिन अनभिव्यक्त है। अभी अभिव्यक्त है क्या? जब अंडा से बाहर निकलेगा आस्ते आस्ते अपने विकराल अवस्था को प्राप्त करता है, लेकिन उसमें वो शक्ति है छुपी हुई है। इतने लंबा चौड़ा होगा, इतने विराट होगा वो, तो इसलिए वहां अंडा के अंदर ही महान सर्प है। जगत अस्ति तथा आत्मनि, आत्मा में ठीक इसी प्रकार जगत है, लेकिन जगत दिखाई नहीं पड़ता है। उसकी शक्ति को भी आप कैसे देखेंगे? जो शक्ति है ना, कार्य को हम लोग देखते हैं, उसके कारण को नहीं देख पाते हैं। कारण हर समय जो है छुपा हुआ रहता है। तो आत्मा में जगत अस्थि, आत्मा ने जगत अस्थि, उसमें टीका में कुछ भी नहीं लिखी, यथा अंडे की। और वो जो शक्ति है विचित्र है, उसको दिखाते हैं, विचित्र स्यापि तस्य सत्य दृष्टान्तम आह। वो जो है एक जैसा नहीं है, अनेक रूप है उसके। तो एक दृष्टांत इसमें देते हैं, फलपत्र लता पुष्प शाखा विटप मूलवान ननु बीजे यथा वृक्ष तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्। यथा बीजे ननु फलपत्र लता पुष्प शाखा विटप मूलवान तथा इदम जगद ब्रह्मणि स्थितम्। कहते हैं जिस प्रकार बीज में, अब अभी बीज को आप लेंगे तो कहते हैं उसमें फल भी है, पत्ते भी है, लता भी है, पुष्प भी है, शाखा भी है, और उसमें बीटप भी है, पेड़ है, अब उसमें जड़ भी है। बीटप शब्द का अर्थ छोटे छोटे पत्तों को भी लेते हैं। तो दिखाई पड़ते हैं क्या? जिस समय आप बीज देखेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेंगे। बीज का मतलब कारण है, उसमें ये सब है। बीज को आप जब मिट्टी में डालते हैं, लगाते हैं, तब तो जाकर के ये आस्ते आस्ते सब निकलेंगे। उसमें अंकुर होगा, पत्ते होंगे, लता होगी, पुष्प होंगे, फल होंगे, वो जड़ है, बड़े बड़े शाखा प्रशाखा है, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार इदम जगत ब्रह्मणि स्थितम्, इतने बड़े जो संसार है ब्रह्म में स्थित। देखो एक ही चीज को इसके आगे के श्लोक में कहे आत्मनि जगत अस्थि, और यहां ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया। तो ब्रह्म और आत्मा दो चीज नहीं है, एक है। जिसको आप आत्मा शब्द से कहते हैं वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही आत्मा है। तो इसमें कहते हैं इतनी सब चीज है तो एक साथ जो है दिखाई पड़ना चाहिए, एक साथ दिखाई पड़ना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, एक साथ जो है कभी भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो देश काल पात्र के हिसाब से उसके अलग अलग विकास होता है। सब होने पर भी एक साथ नहीं होगा। ननु सर्वासाम अपि शक्ति नाम, जितने भी शक्ति है, युगपद एव अभिव्यक्ति कुतो न स्यात्। युगपद का मतलब एक साथ, वो प्रकट क्यों नहीं होती है, ऐसी शंका है। इति आशंक्य आह क्वचित काचित कदाचित च तस्मात् उद्यन्ति शक्तयः देशकाल विचित्रत्वात् क्ष्मातलादिवसालयः। क्वचित देश विषय, काचित काल विषय, कश्चित शक्तयः तस्माद् उद्यन्ति, देश काल विचित्रत्वात् क्ष्मातलात् इव सालयः। क्ष्मा कहते हैं पृथ्वी को। अब पृथ्वी में कोई व्यक्ति बीज डालता है, शालयः, शालय कहते हैं जो बीज है, धान्य के बीज। तो बीज यदि आप डालेंगे तो वो बीज एक साथ अंकुरित नहीं होते हैं, वो सबका अलग अलग समय होता है। अलग अलग समय में, अलग अलग स्थान में, अलग प्रकार से वो अंकुरित होते हैं। अब एक दिन में डाले हैं तो एक दिन में सब अंकुरित हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। आज डालेंगे तो कल उत्पन्न अंकुरित होने वाले हैं। अभी जैसे आप धूप वाले बीज अभी डालेंगे ना, अभी बरसात में वो अंकुरित नहीं होंगे, धूप के समय में वो अंकुरित होंगे। डाले हैं भले आप अभी, तो नहीं होते हैं। कुछ बीज तो तुरंत अंकुरित हो जाएंगे, कुछ अलग अलग काल विशेष में वो अंकुरित होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जब बिजली कड़कती है ना, उस समय वो अंकुर उत्पन्न होते हैं। बिजली कड़कनी चाहिए उसमें, दूसरे समय में नहीं। कितने भी आप कोशिश करेंगे वो उत्पन्न नहीं होंगे, तो उसके अलग अलग है। तो ठीक इसी प्रकार, इसीलिए एक साथ संपूर्ण शक्ति जो है विकसित नहीं होती है। क्ष्मातला दिवसालयः, तो यहां इसको दृष्टांत दिए हैं। इसके टीका में देखिए, क्वचित शब्द का अर्थ की देश विषय विशेष, किसी विशेष देश में। कदाचित शब्द का अर्थ के काल विशेष, विशेष काल में। काचित शक्त्यादयस, कुछ शक्ति, तासाम अयुगपत अभिव्यक्तो दृष्टांतम आहा। युगपत का मतलब एक साथ, अयुगपत का मतलब अलग अलग। क्ष्मातलादिव यथा भूमिगतानाम सर्वेशाम बीजानाम मध्ये देश विशेषे काल विशेषे च केषांचित एव बीजानाम अंकुरोत्पत्ति ही न सर्वेशाम तद्वत इत्यर्थः। तो कहते हैं जिस प्रकार भूमिगतानाम सर्वेशाम बीजानाम, एक साथ आप अनेक प्रकार के बीज डाल दिए, इसमें भी देश विशेषे काल विशेषे च, किसी विशेष देश में विशेष काल में, केषांचित एव, कुछ ही बीजानाम अंकुरोत्पत्ति, कुछ बीजों की उत्पत्ति होती है, अंकुर उत्पन्न होते हैं। सब नहीं होंगे, भले आप सबको डाले, सब में पानी भी डाले, लेकिन नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार जो ब्रह्म की जो विचित्र शक्ति है, तो सबके अंदर नहीं है, देवताओं के अंदर अलग शक्ति है, वो प्रकट भी हो जाएंगे, अदृश्य भी हो जाएंगे। मनुष्य कितने भी कोशिश करेगा तो उसके अंदर वो शक्ति नहीं दिखाई पड़ेगी। मनुष्य की जो शक्ति है वो भी हम लोगों के पास क्या शक्ति है। अब आप सोच लीजिए, छह महीना के एक बच्चा होगा, छह दिन का बच्चा, भगवान कृष्ण जब छह दिन में थे तो पुतना को मार दिए थे, और हमारे शरीर में मक्षी भी आकर के काटेगा 6 दिन का बच्चा तो उसको उड़ा नहीं सकता, उसके हाथ पर काम ही नहीं करते, केवल रोता है तो उसकी मां आकर के देखेगी क्या है क्यों रो रहे हैं ये। तो लेकिन शक्ति है अभी वहां, ऐसे नहीं वो लड़का आगे चल करके सुमो पहलवान बन सकता है, उसके अंदर वो शक्ति है, लेकिन विशेष देश काल में वो शक्ति जो है प्रकट होगी। होने पर भी ठीक इसी प्रकार जो शक्ति है माया शक्ति है एक साथ जो है प्रकट नहीं होती है, किस जगह पे किस रूप में अलग अलग प्रकार से वो दिखाई पड़ती है, विचित्र है, एक जैसी नहीं है। तो इसलिए देखो यहां पहले शक्ति को जो है सिद्ध कर रहे हैं कि कोई शक्ति है, आगे चल करके अभी यहां बताएंगे उसी में, तो जो झूठे चीजों का चिंतन करते करते ना वो भी सत्य हो जाता है, माने सत्य लगेगा आपको विचार नहीं करने से, और विचार करेंगे तो एक ही क्षण में नष्ट हो जाएगा। जब तक आप विचार नहीं करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा था, स्वप्न में उसको 1 करोड़ रुपया मिल गया, तो अभी आंख खुला नहीं है लेकिन जग गया है और मन ही मन सोचता है कि प्रभु ये सत्य हो जाए तो बहुत अच्छा है, मन में सोच रहा है। स्वप्न अभी छूट गया है, स्वप्न में करोड़ करोड़ रुपया से खेल रहा था, अब इतने में आकर के कोई यदि उसको हिला देता ना जगह, इतने सुंदर स्वप्न देख रहा था ये आके डिस्टर्ब कर दिया, फिर कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए जाना पड़ेगा, अभी कम से कम पैसा में तो खेल रहा था ना, अभी भले झूठे चीज है उसी से वो आनंद मनाते हैं अपने आप को। कुछ लोग तो ऐसे मनोकल्पित जीवन जीते हैं, जब देखो कल्पना में ही रहते हैं, लेकिन जब विचार करता है तो पता लगता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसी में। मुंगेरी लाल के हसीन स्वप्ने आते थे ना उसमें टीवी में, तो इसी प्रकार स्वप्न सारा संसार स्वप्न है, सत्य उसमें कुछ भी नहीं है। कब जब आप विवेक नहीं करेंगे, अविवेक अवस्था में सारा संसार आपको दिखाई पड़ता है। ये टाइम लगेगा, व्यक्ति क्या सोचता है इस जन्म में तो मैं कुछ नहीं कर पाया, अगले जन्म में ना शुरू से करूंगा। व्यक्ति जब चाहता है ना, उसकी जिज्ञासा जब बढ़ गई तो तुरंत कार्य हो जाएगा, लेकिन संसार के मोह माया जब थोड़ा थोड़ा खींचते रहते हैं ना, तो फिर जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। तो इसलिए वहां कहने का अभिप्राय यहां आगे वो बताएंगे कि जो अविचार से झूठा भी सत्य हो जाता है, और विचार करने से एक क्षण में नष्ट हो जाएगा, ऐसे योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी राम जी को जो बताएं वो आगे बताएंगे, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।